جواب گفتن مؤمن سنی کافر جبری را. گفت مؤمن بشنوی جبری خطاب، آن خود گفتی نکاوردم جواب. بازی خود دیدی ای شطرنج باز، بازی خصمت ببین پهن و دراز. نامه عذر خودت برخواندی، نامه سنی بخوان چه ماندی. نکته گفتی جبریانه در قضا، سر آن بشنو ز من در ماجرا. اختیاری هست ما را بی گمان، حس را منکر نتانی شد عیان. سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا. آدمی را کس نگوید هین بپر، یا بیا ای کور تو در من نگر. گفت یزدان ما علی الاعما حرج، کی نهد بر کس حرج رب الفرج. کس نگوید سنگ را دیر آمدی، یا که چوبا تو چرا بر من زدی. این چنین واجوست ها مجبور را، کس بگوید یا زند معذور را. امر و نهی و خشم و تشریف و عتاب، نیز جز مختار را ای پاک جیب. اختیاری هست در ظلم و ستم، من از این شیطان و نفسین خواستم. اختیارم در درونت ساکن است، تا ندیدو یوسفی کف را نخست. اختیار و دائیه در نفس بود، روش دیدان که پر و بالی گشود. سگ بخفته اختیارش گشت گم، چون شکم بدی جنبانید دم. اسب هم هوهو کند چون دید جو، چون بجنبد گوشت گربه کرد مو. دیدن آمد جنبشان را اختیار، همچون نفخی ذاتش انگیزد شرار. پس بجنبد اختیارت چون بلیس، شد دلاله آردت پیغام ویس. چون که مطلوبی بر این کس عرض کرد، اختیار خفته بگشاید نورد. بان فرشته خیرها بر رغم دیو، عرض دارد می کند در دل قریب. تا بجنبد اختیار خیر تو، زن که پیش از عرض خفتست این دو خو. پس فرشته و دیو گشته عرض دار، بهر تحریک عروق اختیار. می شود زلهام ها و وسوسه، اختیار خیر و شرت ده کسه. وقت تحلیل نماز ای با نمک، زان سلام آورد باید بر ملک. که ز الهام و دعای خوبتان، اختیار این نمازم شد روان. باز از بعد گنه لعنت کنی، بر بلیسی را کزوگی منحنی. این دو زد عرضه کنندت در سرار، در حجاب غیب آمد عرضه دار. چون که پرده غیب برخیزد ز پیش، تو ببینی روی دلالان خیش. و سخنشان واشناسی بی گزند، کان سخنگویان نهان اینها بودند. دیو گوید ای اسیر طبع و تن، عرضه می کردم نکردم زور من. وان فرشته گویدت من گفتمت، که از این شادی فزون گردد غمت. آن فلان روزت نگفتم من چنان، که از آن سوگ است رخت سوی جنان، ما محب جان و روح افزای تو، ساجدان مخلص بابای تو، این زمانت خدمتی هم می کنیم، سوی مخدومی صلایت می زنیم. آن گروه بابات را بودی ادا، در خطاب اسجدو کرده ابا، آن گرفتی آن ما انداختی، حق خدمتهای ما نشناختی، این زمان ما را و ایشان را عیان، در نگر بشناس از لحن و بیان. نیم شب چون بشنوی رازی ز دوست، چون سخن گوید سحر دانی که اوست، و دو کس در شب خبر آرد تو را، روز از گفتن شناسی هر دو را، بانگ شیر و بانگ شب در شب رسید، صورت هر دو ز تاریکی ندید، روز شد چون باز در بانگ آمدند، پس شناستشان ز بانگان هوشمند، مخلصین که دیو و روح عرضدار، هر دو هستند از تتمه اختیار، اختیاری هست در ما ناپدید، چون دو مطلب دید آید در مزید. اوستادان کودکان را می زنند، آن ادب سنگ سیه را کی کنند، هیچ گویی سنگ را فردا بیا، فر نیایی من دهم بد را سزا، هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند، در خرد جبر از قدر رسواتر است، زن که جبری حس خود را منکر است، منکر حس نیست آن مرد قدر، فعل حق حسی نباشد ای پسر، منکر فعل خداوند جلیل، هست در انکار مدلول دلیل، آن بگوید دود هست و نار نی، نور شمعی بیز شمعی روشنی، وین همی بیند معین نار را، نیست میگوید پی انکار را، جامعش سوزد بگوید نار نیست، جامعش دوزد بگوید تار نیست، پس تفستوت آمد این دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. گبر گوید هست عالم نیست رب، یا ربی گوید که نبود مستحب، این همی گوید جهان خود نیست هیچ، هست سوفسطاییان در پیچ پیچ، جمله عالم مغر در اختیار، امر و نهی این بیار و آن میار، او همی گوید که امر و نهی لاست، اختیاری نیست این جمله خطاست، حس را حیوان مقر است ای رفیق، لیک ادراک دلیل آمد دقیق، زان که محسوس است ما را اختیار، خوب می آید بر او تکلیف کار.